بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والضحى والليل إذا سجى سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيتو و كاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاريكا يكي زوي دادا پوشيت ما ودعك ربك وما قلا پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهنا و خشمی لی نگرتوید. ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هنا و ایتر خدای گورا بدروی خسن و. وللآخرت خیر لک من الاولا. بیگو من قیامتو دوا روش چاک تربو تو لدنیا. ولسوف يعطيك ربك فترضى لآين دادا پروردگارت اوان دا ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبی ألم يجدك يتيما فآوى آیا پروردگارت نیبینیت بهتی ویو خیرا دروی لیکردیت وو لا نیبو سازان دیتو حوان دیت یوا ووجدك ضالا فهدا اي سرگردان نبويتو ندزاني چيبكيت هدايتي دايتو رينموي كرديت ووجدك عائلا فأغنى اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت فأما اليتيم فلا تقهر كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو مسو سینر وو دلی مرنجینا و اما السائل فلا تنهض هل مشاخه بهجار و داما و سوال کران دا و اما بنعمت ربك فحدث بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا